بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وجينا لمنيزي مونغو مينجو رحمة مينيكو رهيمو نعاپا قوتيني نزيتوني نقوامليما وسنائي na kwa mji huu wenye amani, bila shaka tumemumba mtu kwa umbo lilo bora kabisa, kisha tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale walioamini na wakatenda mema, hao watapata ujira usiokwisha. Basi ni kipi baadaye kitachokukadhibishia malipo? Kwani Mwenyezi Mungu si mwadilifu kuliko mahakimu wote? Allahu Akbar, Allahu لا إله إلا الله. سورة التين imeteremka Makkah. Mwenyezi Mungu anaapa katika sura hii kwa matunda mawili yenye baraka na pahala pawili pazuri, ya kwamba yeye hakika amemuumba mtu kwa njia kunjufu kabisa, kwa kumkamilishia akili na uwezo wa kutaka na kutotaka na mengineyo katika sifa za ukamilifu. Kisha aya zikataja kuwa mtu hakusimama kwa mujibu wa alivyoumbiwa, bali akateremka kwa daraja mpaka akawa wa chini kabisa, isipokuwa walioamini na wakatenda mema kati yao. Hao Mwenyezi Mungu amewakunjulia vipawa. Kisha sura imewageukia kuwakemea wanaokadhibisha kufufuliwa baada ya kudhihiri dalili zote za uwezo wa Mwenyezi Mungu na habari za hikma yake. Na apa kwa tini na zaituni kwa baraka zao na ubora wa manufaa yao, na kwa mlima ambao juu yake ndio Mwenyezi Mungu alimsemeza Musa, na kwa huu mji mtukufu wa Maka ambao anaushuhudia utukufu wake mwenye kwenda uzuru na anapata amani mwenye kuingia. Kwa hakika bila shaka yoyote sisi tumemuumba mtu amesimama sawa kwa ubobora kabisa iliyonyoka, na akasifika kwa sifa nzuri kabisa. Kisha tukamteremsha cheo mpaka akawa ni wa chini kabisa katika hao walio chini, kwa kuacha kufanya wajibu hayo tuliyomwambia. Lakini walioamini na wakatenda vitendo vyema, hao basi watapata ujira usio kwa katikia wala kuwapungukia. Basi kitu gani kinachokupelekea kukadhibisha kufufuliwa na kulipwa baada ya kuwekwa wazi uweza wetu hayo? Kwani Mwenyezi Mungu aliyetenda hayo tuliyokueleza si mwadilifu kuliko mahakimu wote kwa kufanya na kupanga?